Suzanne Bosman. Goedemiddag. Politiemensen in hun vrije tijd in Parijs maken racistische opmerkingen en grappen over voorbijgangers. Ze zijn op non-actief gesteld. Racisme binnen het politiekorps blijkt opnieuw een hardnekkig probleem. Bespreken we straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens. Het stelsel waarin bedreigde personen worden beveiligd dreigt onhoudbaar te worden. Er worden door een gebrek aan personeel, materieel en opleiding zelfs onnodige risico's genomen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Beveiligers moeten soms rondrijden in ongepantserde auto's en krijgen te weinig informatie. Voor een goede rijopleiding is geen tijd. Het is daardoor wachten op ongelukken, melden politiebonden. Ook is het aantal politici, rechters en journalisten dat beveiligd moet worden toegenomen. Nu zijn het tussen de 80 en 130 mensen. 20 jaar geleden waren dat er minder dan 10. Premier Rutte heeft gereageerd op het overlijden van Wim de Bie. Hij noemt de Bie een visionair, scherp en humoristisch. Ook schrijft Rutte op Twitter dat hij terugdenkt aan de zondagavonden van zijn jeugd met onvergetelijke types als Tetje van Es van de tegenpartij. Waarom moeten wij altijd eerst bezuinigen, hè? Laten ze zelf eens een keer bezuinigen, hè? Als we nou eens beginnen met de grenzen dicht te gooien, hè? Juist. Grenzen dicht. En bezuinigen. Tot de blanke werkelozen weer eens aan de bak in de komen. Ah, joh, het legt toch ook aan de mensen zelf. Wim de Bie, hij is 83 jaar geworden. Vanwege het opblazen van de gaspijpleidingen van Nord Stream 1 en 2 gaat Rusland mogelijk een schadevergoeding eisen. Kremlin zoekt uit wie verantwoordelijk was voor de explosies. Daarover is veel gespeculeerd. Rusland wijst naar de Verenigde Staten. De Rijksoverheid moet de welvaart in de regio's versterken. Dat staat in een rapport van 3 adviesorganen. Vooral aan de randen van het land worden regio's achtergesteld ten opzichte van economisch sterke gebieden als de Randstad en de regio Eindhoven. Dat heeft grote gevolgen voor het gemeenschapsleven, zeggen de onderzoekers. Libanon voert toch woensdag al de zomertijd in. De regering wilde daarmee eerst een maand wachten. Dat besluit leidde tot veel verwarring. Een deel van de mensen ging gisteren namelijk met de Europese tijd mee. En een deel volgde het besluit van de regering om een maand te wachten. Humza Yousaf is gekozen tot de nieuwe partijleider van de Schotse Nationale Partij. En is daarmee ook de nieuwe premier van Schotland. Hij volgt Nicola Sturgeon op, die vorige maand bekend maakte dat ze na meer dan 8 jaar stopt als premier van Schotland. Humza Yousaf is nu nog de minister van Volksgezondheid. Hij nam het in de strijd om het leiderschap van de partij op tegen minister van Financiën Kate Forbes en voormalig minister Ash Reagan. Het West-Afrikaanse land Burkina Faso zet de Franse publieke zender France 24 op zwart. Het huidige regime is sterk anti-Frankrijk en heeft nu opnieuw een reden gevonden om de invloed van de oud-kolonisator terug te dringen, zegt correspondent Saskia Houttuin. 3 weken geleden heeft een journalist van France 24, France 24, een interview gedaan en gepubliceerd met een leider van Al-Qaeda in de Maghreb. Dat is een terreurorganisatie die al langere tijd actief is in de Sahelregio. Vandaar dus dat volgens hen France 24 per direct van de buis moet verdwijnen. Eerder werd ook al een Franse radiozender uit de lucht gehaald, verlieten Franse troepen het land en zette Burkina Faso de Franse ambassadeur uit. De weersverwachting. De buiigheid neemt verder af. Het is zonnig met wat stapelwolken. Wel staat er een koude noordwestenwind. Vanavond klaart het op. Vannacht kan het licht vriezen. Morgen begin droog en zonnig bij 8 graden. Morgenmiddag dan raakt het bewolkt. En morgenavond gaat het regenen. Van Dorot naar Erik Evengroen bij de ANWB voor het verkeer. Dag Erik. Hi, goedemiddag. Ja, de eerste files van de avondspits dienen zich aan. De meeste staan in de regio Randstad, zoals op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. Daar rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar. Ook daar 10 minuten oponthoud. En als laatste de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum en Ulvenhout. Hier is het 10 kilometer langzaam rijden en een kwartier vertraging is het gevolg. Kapotte vrachtauto staat daar. De weg is inmiddels wel weer vrij. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés... In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros... De omroep voor ons. De verzetsman en de voetbalheld... Een waar gebeurd oorlogsverhaal over helden. De verzetsman en de voetbalheld. Nu in de boekhandel. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green met de frisse smaak van groene thee is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo... lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. De Verzetsman en de Voetbalheld. Nu bij de Libris en Bladzijdenboekhandel. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Is componist Ludovico Einaudi een maestro voor de massa of de nieuwe Mozart? En wat is het geheim van de megahits van Joep Beving? Morgenavond in het Uur van de Wolf aandacht voor neoclassieke muziek in de documentaire The Sound Weavers. 10:30, NTR, NPO 2. NPO Radio 1. Afro Tros. Ook kinderen hebben long-covid. De speciale poli van het Amsterdam UMC heeft 200 kinderen in behandeling. Straks spreken we Sandra, die notabene 2 kinderen met long-covid heeft. Doodvermoeid zijn ze. En geen idee hoe het verder gaat. In Feit of Fictie checken we of verkeersboetes inderdaad vaak niet terecht zijn, toch Lammert? Ja, dat zeggen we altijd natuurlijk als we er een krijgen. Maar in NRC zegt de oprichter van een juridisch adviesbureau vandaag dat bij ongeveer 25% van de verkeersboetes fouten worden gemaakt. Dus dat gaan we uitzoeken. Oké, nu de politie weer in opspraak wegens racisme. Eén vandaag. Suzanne Bosman. 6 agenten zijn op non-actief gesteld nadat er een baldadig en volgens de politie ongepast filmpje naar buiten kwam. Daarin maken de mannen racistische opmerkingen en zogenaamde grappen. Ja, de beelden zijn gemaakt in Parijs. De agenten wonen daar privé de voetbalwedstrijd Frankrijk-Nederland bij en reden met een busje over een markt. Ik kom echt op een aguurtje na. Ach nee, dat elbow-supporters omgekomen. Kijk, bestaat er weer eentje met een boomgat? Nee, maar weet je, ik zal je vertellen jongens, dit is gewoon heel normaal. Want niemand stuurt mij hier weg, of niemand die zegt dat ik weg moet. Ja, misschien hebben ze hier wel even voor die LP spelen. Mooie LP zou dit niet. Ze zoeken alleen al een goede plek om ons te vermoorden. Jullie zijn aan het filmen alsof we hier in een dierentuin rijden, hè? Ja, moet je kijken, dit is toch ook. Ja, we horen ze zoeken alleen nog een plek om ons te vermoorden. Minder, minder, minder. En daar staat er weer een met een bomgordel. Dionne Abdul-Hafiz Khan van Controle Alt-Delete. De organisatie die zich inzet tegen onder meer racisme bij de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, opnieuw een voorbeeld van ja, toch racisme binnen het agentenkorps. Wat dacht u toen u dit hoorde, toen u dit zag? Ja, het is inderdaad opnieuw. Roepen dat iemand een bomgordel heeft, dat is gewoon een islamofobe opmerking. Net zoals de verwijzing naar de uitspraken van Geert Wilders door minder, minder, minder te roepen. Ook zeggen dat iemand filmt als in de dierentuin. Dat tast toch echt wel de menselijke waardigheid van deze buurtbewoners aan. En helaas vanuit Controle Alt-Delete zien we wel vaker het gemak en het plezier vooral waarmee dit soort uitspraken worden gedaan. En daar maken we ons heel erg druk over. Nou, uw organisatie is al zo lang bezig met het signaleren van racisme, etnisch profileren. Ik kan me voorstellen dat je er ook moedeloos van wordt. Moedeloos niet, want dat privilege hebben we niet. En ik denk ook niet dat we er moedeloos van moeten worden. En misschien is dit ook wel toch wel een goed moment om ook te zien van dat het ook anders kan. Je ziet ook dat de politie toch ook wel adequaat reageert in deze, door gewoon meteen ook de agenten direct om non-actief te stellen. Ze mogen tijdelijk niet het politiebureau in. En er wordt een onderzoek gedaan. Dat is, daar waren we wel van onder indruk. Omdat je ziet dat deze reactie zagen we niet bij de racistische opmerking van de politiechef uit Noord-Holland. Mm-hmm. Zagen we ook niet bij de racistische opmerking in een Rotterdamse WhatsApp-groep van jeugdagenten. En we zagen dat ook niet bij de racistische scheldpartij bij een aanhouding in Dordrecht. Dus op zich heeft de politie hiermee wel eindelijk eens een duidelijk signaal af. Mm-hmm. Ja, Lammert, we hebben ook contact gezocht met de politie. Ja, en we hebben echt flink gebeld, maar we vingen bot bij zowel de politie als alle politievakbonden. Zij wilden of konden om verschillende redenen niet reageren. Waarbij de ACP zegt, we hebben met elkaar besloten er niet op te reageren en wachten de uitspraak af. En daarnaast gaat die vakbond ACP samen met politievakbond NPB vanmiddag in gesprek met deze 6 politiemedewerkers. En ze willen niet reageren voordat dit gesprek is gevoerd. Mevrouw Abdoulhafiz, ik kan me voorstellen dat u ook wel bij dat gesprek had willen zijn. Ja, daar had ik zeker bij willen zijn. En het verbaast me eigenlijk ook omdat Wim Groeneweg van de politievakbond ACP in het AD had gezegd dat dit soort uitspraken ook in privé-tijd niet toelaatbaar zijn. En de politiechef van Oost-Nederland die had aangegeven geschokt te zijn van deze beelden en uitlatingen en noemt het volstrekt onacceptabel. Dus ik zou niet weten waarom ze dat niet op de radio zouden kunnen herhalen. Ja, dat die uitspraken in een privé-setting gedaan worden, u zegt, dat maakt ook niet uit, inderdaad. Nee, natuurlijk maakt het niet uit. Kijk, politieagenten moeten iedereen als gelijkwaardig zien. En uit de video blijkt dat deze agenten dat niet doen. En of ze dat nou onder werk of in privé-tijd doen, ja, dat maakt daarbij natuurlijk niet uit. Ja, nou zit u met controle Alt-Elite bij uitstek op dit onderwerp, zei ik al. U hebt ook meegewerkt als organisatie aan die bekende documentaire, De Blauwe Familie, die racisme binnen de politie aan de kaak stelde. We laten even een stukje horen en daarna ook de reactie in der tijd van korpschef Henk van Essen. De nieuwe lichtingen die komen, die komen heel onschuldig. Een aantal komen onschuldig binnen. Maar door de cultuur worden ze eigenlijk helemaal verpest. Als zij op een gegeven moment binnenkomen, kijk, ze willen uiteindelijk zijn het aspiranten, ze willen indruk maken op de hoofdagenten, agenten, hoofdagenten, inspecteuren willen ze indruk maken. En dan gaan zij analyseren hoe een agent en een hoofdagent zichzelf gedraagt. Als zij continu stelselmatig zien dat er pesterijen zijn, dat een bepaalde doelgroep wordt eigenlijk geterroriseerd, gepest, gedehumaniseerd, dan gaan zij dat overnemen. Dan gaan ze dat overnemen. En op een gegeven moment, heel die nieuwe lichting, ben je gewoon weer aan het verpesten. Je bent het aan het verpesten. En dan die nieuwe lichting, die moet denk ik 30, 35, 40 jaar lang meegaan. Dus dan hou je gewoon dat soort gedrag weer 30, 40 jaar lang hou je dat gewoon in gang. Het is, je moet er echt wat aan doen. Als je er niks aan doet, dan blijft het alleen maar erger worden. Het zijn geen incidenten meer. Het gebeurt te veel. Het gebeurt te vaak, er zit een patroon onder. Er werd al geduid op de medewerkersmonitor. Waarbij ik wil wel aantekenen dat in dat onderzoek aangegeven is dat discriminatie wel verminderd is, de ervaring. Het is wel gedaald, maar het is te veel. Ja, Henk van Essen zegt hier, mevrouw Abdoulhafiz Khan, het is verminderd. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, dat is helemaal nergens gebaseerd dat het vermindert. Dus sterker nog, na de documentaire De Blauwe Familie hoopte iedereen op een cultuuromslag. Maar de manier waarop deze agenten met elkaar praten laat zien dat de cultuuromslag bij deze agenten nog niet heeft plaatsgevonden. Ja. En ja, de politie moet nu echt toch een keertje gaan uitzoeken hoe wijdverbreid het probleem is. En dat kan om te beginnen door een onderzoek te doen dat breder is dan alleen deze 6 agenten. Maar ook bijvoorbeeld door het hele team waarin zij werken te onderzoeken. Mm-hmm. En het is te gemakkelijk om aan te geven van het gaat al beter of we plegen interventies. Want er wordt niet gemonitord of dat ook allemaal effect heeft. En nou ja, helaas hebben we wederom een exemplarisch voorbeeld van dat het tot op heden niet het gewenste effect heeft. Ja, want enerzijds, u zei eerder, er wordt nu snel gehandeld, er wordt opgetreden. Deze mensen zijn op non-actief gesteld. Dus dat is wat er veranderd is. Maar wat het ook aantoont, dat leg ik u ook voor, dat er dus ten diepste, zeg maar, in het DNA, in het besef, nog niet zoveel gebeurt. Wat zou je daaraan moeten doen? U zegt een onderzoek, dat is één ding, maar ja, dan stel je het vast. Nou ja, we hebben eerder ook aangegeven, er moet een norm gesteld worden. Er is ook met elkaar een letter of intent getekend. Hè? Daar hebben jullie ook aandacht aan besteed. De 4 vakbonden van de politie, de korpsleiding en wij zelf hebben met elkaar zijn we tot afspraken gekomen om nu ook echt institutioneel racisme en discriminatie aan te pakken op de werkvloer. Nou, dat begint bij een heldere norm. En daarvoor zei ik, ik vind dat op zich dat ze nu wel degelijk adequaat hebben gehandeld. Want ze hebben meteen de politieagent op non-actief gesteld. In eerdere situaties hebben we gezien dat dat helaas niet het geval is. Tegelijkertijd vinden we toch ook dat er niet voldoende is opgetreden nu. Want als je kijkt naar het persbericht, daarin zegt de politie dat de politiemedewerkers zich zeer ongepast uitspreken over wat zij om zich heen ziet. Ja, daarvan hebben wij zoiets van, wees daar dan ook duidelijk in, wat is dan ongepast? Mm-hmm. Want niet iedereen zal begrijpen waarom deze uitspraken niet door de beugel kunnen. En door geen duidelijke norm te stellen wederom, maar nu eindelijk wel streng te handhaven, ja, dan kan de politie misschien juist onbedoeld de polarisatie in de hand werken. En dat wil je ook niet. Dus het is onderzoek doen, ja, maar het is ook gewoon duidelijke norm stellen en die norm ook uitdragen en dan vervolgens daarop handhaven. Gaat u daar, kunt u daar aan bijdragen? Wat gaat u met controle alt delete hierop doen? Ja, we doen al jaren ons best, zoals u ook aangaf. We zijn sinds 2013 zijn we dit aan het agenderen. Voeren we heel veel gesprekken. Daar waar nodig helpen we zelfs met het co-creëren van documentaires en situatietesten. We schrijven heel veel opiniestukken. En radio-interviews als deze, die zijn heel erg fijn, omdat we daarmee ook nog een keertje de urgentie kunnen benadrukken. Ja, dat er toch echt een verandering teweeg moet plaats gaan vinden. Waarom ook? Als dit intern niet opgelost wordt, dan zal het naar buiten toe, dus de wijze waarop burgers gecontroleerd worden, zal ook niet worden verbeterd. Ja, en dan kan je gewoon niet spreken van een politie van en voor iedereen. Dionne Abdouhafskan was dat van Controle Alt Delete. Dank u wel. Zonneweiden, ja, die moeten mooier, want anders wil niemand ze in het uitzicht en gaat het mis met de energietransitie. Maar ja, hoe dan? Daarover horen we zo meteen weer. Nu het verkeer, Erik. Nou, de meeste files zijn dagelijks op dit moment en leveren nog niet al te veel vertraging op. Eén uitzondering, dat is de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein rijdt het langzaam over 7 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Eén vandaag. Ja, Lambert, voor mensen van onze generatie is dit een dag met een hele donkere rand. Ja, want inderdaad, een hele generatie is opgegroeid met de scherpe inzichten en humor van Wim de Bie. We kennen allemaal nog wel de typetjes die hij speelde, zoals Ted van S. Of in dit geval Teddy van Meson Pretty Boy. Nou moet je eens even goed naar mij luisteren, kleine kunstpooier dat je er bent. Ik doe dit werk niet omdat ik het lekker vind, maar omdat wij momenteel lekker aan die losgeslagen werven kunnen verdienen. Heb je dat goed begrepen? Maar Maison Pretty Boy gaat zo langzamerhand ten koste van mijn gezinsleven. En dat pik ik niet langer. Ach, jezus. Ja. Ja, ik dook vandaag even in het archief om stukken terug te kijken. En ja, dat was heerlijk. Kees van Koot en Wim de Bie waren hun tijd echt ver vooruit. Veel van hun sketches zijn nog steeds of opnieuw weer actueel. Neem nu de discussie over de lentekriebels in het onderwijs of het Davidbeeld van Michelangelo. Moet er geen vijgenblad voor zijn privé delen? Otto den Beste, ex-leraar Duits, had het ongetwijfeld een heel goed idee gevonden. Trouwens, die hele lente een opzienjarige tijden. Met die bloemen die maar schaamteloos opengaan, zodat je in die kelken kan kijken. En zie je die vieze meeldraden en die stampers open en bloot hangen. Nou, ik heb dat niet omgevraagd, laten ze die viezigheid voor zich houden. He? Waarom kan het niet gewoon winter blijven? He? Lekker koud, lekker kaal. De lente maakte veel emoties los die de mensen niet kunnen hanteren. Dat is het. Ja, of neem het nog steeds lopende integratiedebat. Professor Dr. H. Goring, die onderzoek deed naar de integratie van Marokkaanse Nederlanders, vond begin jaren 90 al dat er heel veel werk aan de winkel was. Als ik u nu zeg dat 99,3% van onze proefmarokkanen het roeper de poep zit op de stoep niet kennen. We gaan nog niet naar huis. Geen idee, nooit van gehoord, professor. Het hertje van Meegeren wordt niet herkend. De nachtwacht op een koektrommel, ze weten niet wat het voorstelt. Ze houden niet van tulpen, niet van pannenkoeken. Ze vinden ganzenborden maar een flauw spelletje. En ze doen het neusvuil in een zakdoek. In plaats van dat ze het als een echte Hollander onder een stoel smeren. Ja, het blijft goed, hè? Ja, en we hebben nu misschien wel zweverige Instagram-goeroes die zich afkeren van de farmaceutische industrie. Maar Berendien Udwisp was daar toch echt de grondlegger van. Het Achilleskruut, mensen. Heb je last van moeie voeten? Dan moet je het Achilleskruut op de hielen binden. En binnen 15 minuten loop je weer zo kwiek als een pauwenjong. Die van Kooten die wil wel weten van de kreuden, maar die de Bida's en harde jongen, die geloven alleen maar in de chemische pillen van de dokter. Ja, het zou me niks verbazen als die centen vangt. Die kreeg geld toegeschoven van de farmaceutische industrie om mee van de televisie te weren. Maar daar ben ik gewend. De chemische heren deen ze nergens voor terug, hoor. Als ze het niet kunnen bewijzen in een laboratoria, dan duurt het niet. Ja, en tot slot de heide, die nu verdwijnt door de stikstof, maar in de jaren 80 verdween door de zure regen. Plagger M. de Bolder werd toen al horendol en zelfs een tikkeltje overspannen door de verschillende keuzes die steeds in Den Haag werden gemaakt over natuurbeheer. Ik wil hier best staan plaggen, maar Jezus nog aan toe zeg. Er komt een punt van dat je zegt van krijg allemaal de bloedtyfus. Willen we heide of willen we gras? Willen we heiden? Oké, stuur mij dan 1000 ploggers en we ploggen hier die hele klerenbende af. Dan hebben jullie over een paar jaar weer mooie hei. Willen we geen hei? Ook goed, dan verdom ik het langer dan ploggen. En dan wordt dit helemaal over een jaar een grassige bende. Ook goed. Verdomme, je zat te plaggen. Ik wil hier bij plaggen. Maar godverdomme, je denkt ook wel eens, waar doe ik het allemaal voor? Ja, zo ontzettend goed. We gaan hem echt missen. Ja, zeer. Ordinary World. Zonneweiden moeten mooier. Burgers en gemeenten zien ze nu namelijk liever niet in hun omgeving. Plannen worden weggestemd, terwijl duurzaam opgewekte elektriciteit broodnodig is. De Wageningen Universiteit en de Natuur- en Milieufederaties doen vandaag een oproep aan de landelijke overheid. Zorg er nou voor dat de plannen groener en mooier worden, want anders gaat het mis met de transitie. Ik vind het vreselijk. Ik vind het echt vreselijk lelijk. Esthetisch zijn ze niet mooi natuurlijk. We willen alles, maar niet thuis. We willen energiezuinig, maar niet bij ons. En ik heb ook nog wel eens gezien in de buurt van Lochem dat er schapen onderdoor liepen. Dat dacht ik, daar kan je die beesten helemaal niet aandoen. Nee, echt. Nee, ik vind het vreselijk. En ook al het land wat ervoor ingeleverd wordt. En zonnepanelen op grote schuren, daken van industrieën. Ja, doe dat dan, zegt u. Ja. Ja, op veel liefde kunnen de zonneweiden bij deze mensen niet rekenen. Gerber de Vries, programmaleider Klimaat en Energie bij de NMF, is het met ze eens. Mooi is anders. Gewoon een hele hoop staal en een hele hoop installaties in een veld. Dus heel veel zonnepanelen heel dicht op elkaar. Grote velden, zwart glimmend glas. En een groot hek eromheen. Kiloknallers of, laten we zeggen, een soort plofparken. De NMF, de Natuur- en Milieufederaties, zien dat een beetje met ledenogen aan, het gemiddelde zonnepark. Dat klopt. We denken eigenlijk dat dat in de huidige tijd niet meer gaat. We zien het animo haperen bij bewoners en ook wel bij gemeenteraden voor nog meer energieprojecten, vooral projecten van de oude stempel. Zo werden eind vorig jaar zonneparkplannen in Hogeveen door de gemeenteraad met 22 tegen 5 weggestemd. Er was geen draagvlak voor, zo oordeelde de raad. Lelijk, en eigenlijk hebben ze er niets aan. He, waar zijn voor ons de lusten naast de lasten? Wat wij zouden willen is een actievere rol voor onze landelijke overheid, die meer gaat sturen op maatschappelijk rendement in energieprojecten. En dat betekent dat er gewoon meer kwaliteit voor mens en natuur in dit soort projecten komt. Anders dan alleen maar energieproductie. En de gemeenten en de provincies doen dat niet genoeg? Die doen dat heel verschillend. We zien dat dat ook heel erg afhangt van de beperkte capaciteit in heel veel gemeenten en beperkt kennisniveau. Dus dat verschilt te veel. Okay, dus de gemeenten weten niet zo goed wat ze doen of wat ze ermee aan moeten. En daardoor worden er alleen maar lelijke plannen geïntroduceerd die dan weer worden afgewezen. Ja. Hoe moet het dan wel? Nou, misschien zoals bij Solar Park, de kwekerij in Hengelo, waar ik met de Vries heb afgesproken. Ik vind het te gek. Het is een hele mooie combi van en zonnepanelen en heel veel ruimte daartussen. We kijken nu uit op een soort kinderspeeltuin, leuke heuvel. En op heel veel verschillende vegetatie. Laten we, er is volgens mij een soort uitzichtpunt. Ja. Laten we daar in de hagel even heen lopen. Ja, dat is goed. En terwijl we naar die uitkijkheuvel lopen, lopen we hier langs de zonnepanelen. Ze staan er echt, ja. U hoort het. Ja. Hoeveel kan hier worden opgewekt? Nou, ik weet dat er 7000 zonnepanelen staan. Het is behoorlijk wat, ja. Even het trapje op. Ah, kijk. Hier hebben we uitzicht over het hele solarpark. Ja, ja. Er zit heel veel variatie in het terrein eigenlijk. Wat groene bomen, wat struiken. Er loopt een slootje doorheen. En is dit mooi genoeg om het bezwaar bij mensen weg te halen? Ik denk van wel. Blijven zwarte panelen op een stuk gras. Maar ik denk dat de mooiheid hiervan zit in de combinatie van dingen. Dat je er ook op allerlei andere manieren wat aan hebt. Mensen kunnen er ook hun hond uitlaten, zoals deze mevrouw. Hoe is het om uw hond uit te laten in een zonnepark? Nat vandaag. Ja, heerlijk. Tussen de zonnepanelen, hoe loopt dat? Het is vooral heel makkelijk. Wat bedoelt u? Ja, zo kan je de hond goed zien. Dus ja. Oh, dat is wel zo overzichtelijk door de lage panelen, zeg maar. Ja. Dat is het idee van dit zonnepark, dat het beleefbaar, toegankelijk is. Dus dan is dit het schoolvoorbeeld van hoe het kan en hoe het zou moeten. Dat klopt. Nu is de stroomopbrengst van dit project tot 3,5 keer lager dan dat van een gemiddelde zonneweide. Dus je hebt 3,5 keer zoveel ruimte nodig om dezelfde opbrengst qua stroom te krijgen. Daar krijgen de handen toch ook weer niet voor op elkaar? Nee, dat begrijp ik. Nou is het zo dat niet ieder zonnepark zo hoeft te worden zoals dit. Maar wij kennen ook heel veel voorbeelden van energieprojecten in Nederland die konden doorgaan omdat de buurt ingreep en zei, we willen wel een zonnepark, maar dan goed ingepast. Dat betekende uiteindelijk wat minder zonnepanelen. Maar het alternatief was geweest dat het project helemaal niet was doorgegaan. Er is één ding wat tegenstand onder de bevolking tegen zonneweiders als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. En dat is geld. Als mensen gaan meedelen in de opbrengst, 50-50 bijvoorbeeld, dan vinden ze het geen probleem meer. Ik denk niet dat het alleen geld is. Het gaat in mijn beeld veel meer om een goede betrokkenheid van de buurt in het hele planproces. In jullie oproep van vandaag zit er veel nadruk op de zonneparken, maar niet zozeer op leg eerst eens alle daken helemaal vol. Waarom niet? Omdat dat ook nodig is. Maar omdat we het een moeten doen en het ander niet moeten laten, als we de klimaatcrisis serieus zouden nemen. Gerben de Vries was dat van de Natuur- en Milieufederatie in een verslag van Laura Kors. Het was een lesje in nederigheid, schrijft hij. NRC-zorgexpert Jeroen Wester dacht zijn oom wel even te helpen met het regelen van extra hulp toen oom wat meer zorg nodig had. Wat volgde was een totaal limbo van drieletterige afkortingen als CAK, WMO, WLZ, SVB, BSN, CIZ, PGB. Het Nederlandse zorgstelsel is één groot doolhof, zelfs voor deskundigen. Jeroen Wester is straks onze gast. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorot Megens. Bij het beveiligen van bedreigde personen worden onnodige risico's genomen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Beveiligers moeten soms rijden in ongepantserde auto's, hebben te weinig informatie en er is geen tijd voor een goede rijopleiding. En ook is het aantal mensen dat beveiligd moet worden flink toegenomen. Humza Yousaf is de nieuwe premier van Schotland. Hij werd door de leden van de Schotse Nationale Partij gekozen als nieuwe leider. Neemt daarmee automatisch ook het premierschap over van Nicola Sturgeon. Vanwege het opblazen van de gaspijpleidingen van Nord Stream 1 en 2 gaat Rusland mogelijk een schadevergoeding eisen. Kremlin zoekt uit wie er achter die explosie zat. De pijpleidingen werden in juni vorig jaar opgeblazen. En over wie er achter zat is veel gespeculeerd. Rusland wijst naar de Verenigde Staten. En PSV-perschef Thijs Slegers is overleden aan de gevolgen van leukemie. Begin vorige maand maakte hij bekend dat hij was uitbehandeld. Hij riep mensen op om bloed- en stamceldonor te worden. Vervolgens hebben zich duizenden mensen aangemeld. Thijs Slegers was 46 jaar. Dorot, dankjewel. Peter Kuipers-Munneke in Hengelo, hagelde het net nog? Ja, en dat is op meer plaatsen in Nederland het geval. Sneeuw heb ik ook al wel gezien zelf vandaag. Maar tussen die behoorlijk felle en koude buien door schijnt de zon ook behoorlijk. Het is wel fotogeniek weer. Dat is hoe je het kan omschrijven als je het glas half vol ziet in ieder geval. Het is niet zo warm. De temperatuur die ligt op een graad op 7. En als er dan hagel naar beneden komt of wat natte sneeuw, dan daalt de temperatuur naar een graad of 2. Die buien die gaan wel vanavond na de avondspits verdwijnen. Dan wordt het overal droog en ook helder. En vannacht gaat het dan op de meeste plaatsen vriezen. 1 of 2 graden komt de temperatuur vannacht onder nul. En de wind die gaat draaien, die komt nu nog uit het noordwesten. Daarom is het ook zo koud. Maar die draait wat naar het westen en morgen naar het zuidwesten. En dat is een opmaat naar een veel zachter weertype later in deze week. Morgen overdag nog niet, dan blijft het nog wat aan de frisse kant met temperaturen van zo'n 8 tot 10 graden. Het is overdag droog met eerst nog wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking wel toe. En helemaal aan het einde van de middag, morgenmiddag, gaat het regenen als eerst in het westen van het land en dan in de nacht naar overmorgen ook in de rest van het land. Nou, woensdag hebben we dan een bewolkte, maar wel droge dag. Het is dan een stuk zachter, een graad of 12 wordt het dan, met 's avonds ook wat regen. Donderdag waait het vrij stevig met zon, af en toe ook wat buien. En dan is het nog een heel stuk zachter. Dan is het namelijk 14 graden. En voor de files naar Erik Evengroen. Nou, we hebben vooral te maken met veel dagelijkse files die nog niet al te veel vertraging opleveren. En de meeste staan in de Randstad en Noord-Brabant. Zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar is het 7 kilometer file rijden en een vertraging van een kwartier. Ook een kwartier oponthoud op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen afrit Dussen en Raamstok-Sfeer. En een file lengte van 5 kilometer. En de meeste vertraging op dit moment op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt De Ocht. 5 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Verdwaald in het Nederlandse zorgstelsel. Het overkwam NRC-journalist en zelfs zorgexpert Jeroen Wester toen hij huishoudelijke hulp voor zijn bejaarde oom Kees vergoed probeerde te krijgen. Kees heeft een licht verstandelijke beperking, kan niet lezen, kan niet schrijven. Heeft wel altijd voor zichzelf kunnen zorgen, maar werd ouder, was hulp in huis nodig. Die hulp kwam, vertrouwde schoonmaakster die meer bewoners in de buurt hielp. En Kees was opgelucht, het klikte en hij hoefde niet alles meer zelf te doen. Jeroen Wester, goedemiddag. Goedemiddag. Dan denk je, nou, dat is mooi geregeld. Maar toen begon de ellende pas. Ja, want de wet werd gewijzigd. Hè. Dat was de stelselherziening van 2015. En toen bleek deze huishoudelijke hulp eigenlijk niet meer betaald kunnen worden uit de wet die er was. Want die wet die verdween. En er kwam een andere wet voor in de plaats. En ja, toen begon een vrij ingewikkelde speurtocht naar ja, het organiseren van de juiste zorg voor mijn oom. Ja, maar jij bent zorgexpert hè, voor NRC. Je schrijft er heel vaak over. En je dacht, nou, dat ga ik dan wel even voor omregelen. Ja, dat dacht ik. Maar op een gegeven moment. Ja, en ik ken natuurlijk de instituties een beetje. En Wat heel belangrijk is tegenwoordig, is dat je assertief bent. Want je wordt heel natuurlijk in dit soort situaties van kastje naar de muur gestuurd. Dat dacht ik wel te gaan regelen. Ja. Maar dat bleek anders te gaan. En je noemt dat een lesje in nederigheid. Ja, een lesje in nederigheid. Want het werd al snel voor mij duidelijk dat ik een persoonsgebonden budget moest aanvragen. En dat kende ik ook heel goed. We hebben al een historie van 25, 30 jaar PGB-ellende. Met fraude, met misstanden, met noem het allemaal maar op. Dus ik wist ook wel van, wil ik dat bureaucratische pad inslaan? Maar om de hulp te behouden die jij had, was dit eigenlijk de enige route. Dus dacht ik toch van ja, dan ga ik toch een persoonsgebonden budget aanvragen. En dat betekent eigenlijk dat je zelf werkgever wordt en dus zelf je zorg inkoopt. Mm-hmm, ja. Daarvoor kun je naar een website. Maar uiteindelijk beland je, ik geloof, werd je vermalen tussen vier instanties. Ja, dat klopt. Ten eerste is er krijg je een budget wat de gemeente toewijst. Want dit ging om huishoudelijke hulp, dus dat wordt door, tegenwoordig door gemeentes wordt dat uitgevoerd. En die kijken dan eerst met een gesprek van, heeft u hier behoefte aan en is het echt nodig, et cetera. En vervolgens wordt dan de huishoudelijke hulp betaald door de Sociale Verzekeringsbank. En dat gaat dan via trekkingsrechten, heel ingewikkeld, zodat het geld niet via de patiënt loopt. Je hebt een eigen bijdrage. Dat wordt weer geïnd door het CRK, het Centraal Administratiekantoor. Op die manier heb je dan al heel snel met veel instanties te maken. En als er dan wat fout gaat of iets verkeerd staat in computers, dan begint eigenlijk pas echt begint het echt moeilijk te worden. Want hoe werd jij behandeld door die instanties? Werd er naar je gekeken met veel wantrouwen of? Nou ja, het systeem is gebouwd op wantrouwen. Hè? Dus dat is het probleem. Dus ik heb met heel veel medewerkers gesproken die best menselijk zijn en mee willen denken. Maar ja, op sommige vlakken is het eigenlijk een inhumaan systeem wat geregeerd wordt door protocollen en waarbij ook mensen zeggen, ja, dit kan niet anders, dit moet nu eenmaal. U moet een zorgcontract hebben met een zorgbeschrijving. Ja, maar dat had u al, ja, maar dit moet weer opnieuw opgesteld worden, want het is weer een nieuw kalenderjaar of, nou ja, dat soort dingen loop je steeds tegenaan. Mm-hmm. En dan gaat het ook nog wel eens fout, hè? Zeg je van, bijvoorbeeld, hij bleek een nul in het BSN-nummer te hebben. Dat gaf problemen. Ja. Dan kenden ze jou weer niet bij een instantie en dan kenden ze oom Kees weer niet. Ja, dat is heel veel een computer says no gehalte. Dus op een gegeven moment sta je niet in de systemen. Er gaat ergens iets fout. En dan heb je heel veel tijd nodig om dat recht te zetten. Ik heb ook, hè, dat staat niet in mijn artikel, dat iemand had een datum Engelstalig in het systeem gezet. Hè? Dus 12-5 in plaats van 5-12. Mm-hmm. Ja, dat zorgt ook weer voor zoveel problemen. Want dan kloppen dus allerlei data niet. En dachten ze dat het 5 december was in plaats van 12 mei of andersom. Nou ja, dat is dan een probleem. Ja, precies. Ja, ja. Uiteindelijk kon die hulp wel blijven op de een of andere manier, bij oom Kees. Maar toen was er nog de stress van, ja, wat krijg ik eigenlijk terug? Hè? Of wat voor schulden bouw ik op? Ja, precies, want dat is de eigen bijdrage. En de eigen bijdrage in de WMO, die wordt dus berekend op basis van inkomen en vermogen. Mm-hmm. Maar dat doet de gemeente niet. Dus als je aan de gemeente vraagt, ja, wat moet ik ongeveer zelf betalen van deze hulp, dan zegt de gemeente, ja, daar gaan wij niet over. Dan moet je naar het CRK. En die heeft dan weer een rekentool. Maar die rekentool was toen nog half in de lucht en het was onduidelijk. Dus op een gegeven moment was duidelijk van, ik weet dat mijn oom een behoorlijke eigen bijdrage moet betalen. Ik kon er zelfs een slag naar slaan. Waarschijnlijk gaat het wel die richting op. Maar op een gegeven moment bleek dus van, ja, van de 90 of 95 euro hulp per maand had hij iets van 80, 85 die hij zelf moest betalen. Maar dat was heel veel werk. Al die moeite, al dat werk voor 5 euro per maand. Nu schrijf je al jaren over het zorgstelsel. Ben je hier nou voor geschrokken, wat je bent tegengekomen? Nou ja, kijk, waar ik van geschrokken ben, is het steeds verder doorgaan in dit systeemdenken. Hè? Dus er komen tegenwoordig, Juist ook omdat gemeentes en zorgverzekeraars ook zien, het wordt te complex. En wat is de oplossing? Dan krijg je subsidiecoaches, mantelzorgmakelaars en weet ik wat. Maar dat is eigenlijk allemaal symptoombestrijding. Want het probleem is eigenlijk dat we een vrij rigide stelsel hebben, wat voor deze excessen zorgt. Mm-hmm. En wat je eerder zei, gebaseerd is op wantrouwen. Moet je tegenin. En daarvoor al die formulieren. Wat fijn dat ook Kees jou had. In ieder geval om dat allemaal te regelen. Er zijn heel veel reacties gekomen. Hè? Kwam je op Twitter tegen op dit verhaal van het weekend? Ik deelde het stuk van Jeroen gisteren. En heel veel mensen herkennen zich in zijn verhaal. Zo laat een vader bijvoorbeeld weten dat voor mensen met een levenslange zorgvraag het een soort wurggreep is van de overheid. Hij is zelf fulltime bezig met de bureaucratie in de zorg en het onderwijs om zaken voor zijn dochter te regelen. Zelf alles uitzoeken in alle regelgeving van de ZVW, UWV, WMO. Als alle instanties samen zouden werken, zegt hij, was de zorg stukken goedkoper geweest. Ja, je hebt zelf ook, Jeroen, veel reacties gehad, hè? Ja, enorm. En kijk, de tragiek is natuurlijk, hè, zoals bij mijn oom, dat is helemaal geen complexe patiënt met een uitzonderlijke aandoening. Mm-hmm. Dat is gewoon een man die steeds ouder en hulpbehoevender wordt. En zelfs dan word je eigenlijk al heel snel vermalen in een systeem wat alleen maar vanuit protocollen denkt en wat de hele tijd voor dit soort problemen zorgt. Er zit ook heel erg ingebouwd van dat je elke keer dingen moet bewijzen en onderbouwen. En ik ken natuurlijk de achtergrond als journalist van de fraude in de zorg waardoor dit ontstaan is. Maar ja, het antwoord wat we hebben gecreëerd, en dat hebben we eigenlijk ook gezien in de toeslagenaffaire, dat is dat is misschien eigenlijk nog veel erger dan de oplossing. En kost dat ook niet veel meer geld dan die uiteindelijke fraude die er misschien ooit was? Ja, daar is heel moeilijk een slag naar te slaan. Maar het is wel zo, als je een minister hebt die zegt dat er veel meer innovatie nodig is in de langdurige zorg. Nou, daar krijg ik heel veel reacties op, dat mensen daar heel erg boos van worden. Want dit gaat niet om robots die thuis iets moeten doen of in een verpleeghuis. Dit gaat echt om heel veel instituties en medewerkers die langs elkaar heen werken, waardoor dus heel inefficiënt geld wordt verspild. Ja. Uiteindelijk is zo'n Kees opgenomen in de zorginstellingen en begrijp ik uit het verhaal dat het nu goed met hem gaat. Ja, zeker. Ja. Maar Jeroen, als het voor jou al zo'n kluif is geweest om dit allemaal te regelen, hoe moeten, als ik het even tussen aanhalingstekens zet, gewone mensen dit doen, die het zelf doen, of iemand die het voor hun vader of oom of neef of kind moet regelen, hoe dan? Ja, dat is niet te doen. Dat is natuurlijk de. En het zorgt dus ook voor tweedeling. Want het betekent dat mensen die de routes makkelijker kunnen belopen of assertiever zijn, sneller hun weg vinden in deze jungle dan mensen die dat niet. Dus terwijl het toch eigenlijk gaat om zorg en hulp wat vanuit belastingen en premies wordt gefinancierd. Dus het is gewoon gemeenschapsgeld waar op zich iedereen recht op heeft om hulp te krijgen als hij dat nodig heeft. Ja, het systeem, hè? Je zegt systeem denken, dan denk je meteen systeem falen, waar het veel over gaat. En dat is gewoon iets wat ontzettend diep geworteld is. Dat in ieder geval aangetoond is in jouw verhaal, staat te lezen in NRC van afgelopen weekend. Zorgexpert van NRC, Jeroen Wester. Dank je wel. Feit of fictie? Ja, Lammert, we gaan het hebben over verkeersboetes. Ja, want het OM en de rechters zijn het beu dat zoveel mensen steeds maar weer bezwaar maken tegen verkeersboetes en dat commerciële bedrijven hier veel geld aan verdienen. Brahim de Jong van juridisch adviesbureau Scandara zegt in de NRC dat zijn werk juist wel erg nuttig is. Hij zegt, als de overheid geen onterechte boete zou opleggen, hadden wij geen bestaansrecht. En dan schrijft de NRC, de jurist schat op basis van zijn eigen praktijk dat bij ongeveer 25% van boetedossiers fouten worden gemaakt. 25%, dat is nogal wat. Vond ik ook, dus we zijn maar eventjes in de cijfers gedoken. Ten eerste is het natuurlijk wel even goed om te weten dat we het hier over lichte verkeersovertredingen hebben, zoals fout parkeren, tot 30 km per uur te hard rijden of door rood rijden. In 2022 werden er ruim 8,1 miljoen van zulke boetes uitgedeeld in Nederland. Maar die waren dus niet allemaal terecht dan? Nee, inderdaad. Ja. We belden Bert Kabel, advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht, en we vroegen hem wat er fout kan gaan bij zo'n boete. Ik denk met name de administratieve fouten, dat daar het meeste zit. Verkeerde feitcode bijvoorbeeld. Hè? Dus de feitcode die is verkeerd vermeld. Hè? Dan staat er bijvoorbeeld dat het binnen de bebouwde kom is en dan is het buiten de bebouwde kom. Ja, zelfs bij het flitsen kan er een foutje insluipen. Die apparatuur moet geëikt zijn. Dus dat moet dus om de zoveel tijd moet dat gecontroleerd worden. Dat het apparaat nog de meting juist verricht. En daar kan natuurlijk een afwijking in zitten. En op het moment dat zo'n apparaat niet geëikt is, dan kun je daar een beroep op doen en kunnen zeggen, ja, er zit geen eikingscertificaat zit erbij. En dat kan een reden zijn om dan te zeggen van nee, die verkeersboetes zijn niet terecht. Dus ja, het kan heel veel zin hebben om in beroep te gaan. Absoluut. En dat gebeurt dan ook vaak, blijkt uit cijfers van het parket Centraal Verwerking van het OM. Ik belde even met de officier van justitie, Wendy de Koning. Er worden ongeveer 8 miljoen verkeersboetes per jaar opgelegd. En daarvan gaat 97% van de mensen niet in beroep. Die betalen de boete dus gewoon, die zijn het ermee eens. En 3% van de mensen die gaat wel in beroep. En van die 3% is er dan ongeveer 15% waarbij het beroep slaagt. Dus die gelijk krijgen. Ja, nou, de rekenmachine er maar weer even bijgepakt. Dat betekent dat 0,45% van het totale aantal verkeersboetes per jaar een fout bevat. Nou, dat is wel heel ver van die 25% ja, af. Inderdaad. Ja. En daarom hebben we Brahim de Jong nog even zelf gebeld om te vragen hoe hij toch aan die 25% komt. Nou, de Jong nuanceert zijn uitspraak dan direct. 25% van zijn klanten die in beroep gaan, die krijgen gelijk. En ja, dat zijn dan klanten die natuurlijk al vermoeden dat er iets mis is. Want ja, anders dan klop je niet bij hem aan. Oké, okay, nog even wat anders. Dan hebben die boetes überhaupt zin? Gaan mensen daar, hè, want dat is toch de bedoeling om ons een beetje in het gareel te flitsen. Ja. Gaan mensen er voorzichtiger van rijden? Nou, volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertolen valt dat vies tegen. Het gaat vooral om die pakkans. Als mensen nou echt idee hebben van overal waar ik rijd, dan kan ik een risico lopen om een boete te krijgen, dan werkt het wel. Maar als die pakkans heel klein is en de boete wel heel hoog, ja, dan denken ze, ach, ik krijg die boete toch niet. Want die kans is zo klein en dat remt maar heel weinig af. Oké, gaan we even terug naar het begin. Je hebt het net al een beetje verklapt, maar 25% van de verkeersboetes bevat een fout. Is dat feit of fictie? Nee, het percentage ligt veel lager. Met maar 0,5% van alle boetes is iets mis. Dus het is duidelijk fictie. Oké. Okay. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou, vooral nog steeds veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging opleveren. Uitzondering op dit moment de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Grijzoord gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. Het is file rijden over 7 kilometer en hou rekening met 0,5 uur extra reistijd. Ook kinderen kunnen long-covid krijgen. In het Amsterdam UMC is een speciale poli voor kinderen met, zoals dat officieel heet, het post-covid-syndroom. Een van de kinderen die daar in behandeling is de 9-jarige dochter van Sandra Blijenberg. Hier in de studio. Goedemiddag, mevrouw Blijenberg. Ja, welkom. Goedemiddag. Het was 2 kinderen met dat post-covid-syndroom. Ja, dat klopt. Ja. We zijn met z'n 5, dus ik heb 3 kinderen. Mm-hmm. En de jongste 2 die hebben het post-covid-syndroom gelopen. Ja, dat is een dochter dus van 9 en een zoon van 13. Ja, hoe is dat begonnen? Wanneer werden ze ziek? Zij zijn ziek geworden. Zij zijn nog van de eerste golf. Zij zijn ziek geworden in december 2020. Eigenlijk op het moment dat echt de eerste grote lockdown begon. En ja, wat je eigenlijk op een gegeven moment merkt is, zeker mijn dochtertje, die was echt wel flink ziek. Die had niet gewoon een verkoudheidje. Die was echt goed onderweg. Mm-hmm. Ook longontsteking opgelopen. En wat er dan eigenlijk gebeurt is dat normaal knapt je kind op. Krijgt een griepje en na een week huppelen ze weer rond. En dat gebeurde niet. Mm-hmm. Dus zij bleef allerlei rare klachten houden die wij ook niet van haar kenden. En we hadden echt zoiets van, dit is ons kind niet meer. Wat voor klachten waren dat? Vermoeidheid. Dus echt op dat moment was zij echt volledig banklegerig, even zo gezegd. Zij zag ook echt spierwit. Duizeligheidsklachten, benauwdheid, hele hoge hartslag. Zowel in rust als ze maar een stukje ging lopen, dan zat hij bij wijze van spreken al op de 200. Niet eten, zoals alle geur en smaak kwijt. En ook in haar reacties, want als ze zegt, ja, het is gewoon mijn kind niet. Nee, klopt. Nee, nou, zij is nogal een stuiterbal van nature. En dat deed ze niet meer. Hè. Dus ze liep niet meer zingend door het huis, niet meer dansen. Nee, het was gewoon eigenlijk een kind wat alleen nog maar op de bank lag. Ja. En weinig prikkels kon verdragen. Ze had ook cognitieve problemen. Dan moet je denken aan een heel slechte concentratie. Geen korte termijn geheugen. Dus gewoon echt dingen die niet kloppen en niet passend zijn bij een kind van die leeftijd of überhaupt bij je eigen kind. Ja. En het ging maar niet over. Nee. Wanneer drong er iets door van, oh, dit kan. Aanvankelijk noemden we het inderdaad de long-covid. Ja. Dat is dan post-covid gaan heten. In de medische wereld is het post-covid-syndroom. Mm-hmm. En de patiënten of de volksmond gebruikt de term long-covid. Ja. Wat zal ik zeggen? Ja, wanneer merk je dat? Ja, na een maand ga je je toch wel zorgen maken. Want dan denk je wel van, nou, oké, een longontsteking kan een paar weken duren. Maar je ziet je kind gewoon echt helemaal niet opknappen. Het boekt helemaal geen vooruitgang. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik een beetje rond gaan bellen. Want kinderen zouden geen long-covid, of überhaupt geen covid oplopen, laat staan long-covid. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Toen ben ik met de longarts in contact gekomen. Dus ik ben vrij snel aangehaakt geweest in dat hele proces van die pocospolie. Dus mijn kinderen zijn daar ook als een van de eerste kinderen ook gezien. Ja, want Lammert, die post-covid-poli voor kinderen, die is in het Amsterdam UMC. Hoe werkt die? Ja, er zijn daar 200 kinderen uit heel Nederland in behandeling. De meeste van die kinderen hebben al een kinderarts gezien. Het is dus een selectie van kinderen die daar uiteindelijk terechtkomt. Eerst waren het vooral tieners, maar toen de Omicron-variant opkwam, kwamen er ook steeds meer basisschoolleerlingen bij. Over welke behandeling het beste is, daarover is nog geen uitsluitsel. Te veel inspanning werkt in elk geval averechts. Zoveel mogelijk het lichaam tot rust laten komen is nu de aanpak. Nou, mevrouw Blijenberg, hoe is dat nou? Dat er helemaal geen zekerheid is over wat nou, ja, überhaupt hoe het verder gaat. Mm-hmm. Maar ook wat de beste behandeling is. Dat is heel moeilijk. Ja? En in het begin wil je niets liever als die oplossing vinden. Hè? Je wilt je kind beter maken. Maar al snel kwamen wij er ook al achter dat juist het stimuleren averechts werkte. Hè? Dan krijgen ze continu terugvallen. He, dus dat noemen ze ook wel een spam, post-exercise malaise. He, dus als het kind te veel doet en buiten hun eigen grenzen gaat, dan vallen ze echt terug, waardoor ze ook echt lichamelijk ziek worden. Lijkt me ook zo frustrerend. Is het ook. Ook voor het kind zeker. Ja, enorm. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook iets wat bij ons nu al 2 jaar speelt. Dus je bent continu aan het stabiliseren met rust. Dus het is heel veel plannen. Dus als zij even wil spelen met een vriendinnetje, gaat daar rust aan vooraf en rust aan achteraf. En dus... Je bent continu aan het afwegen. En wat lukt wel, wat lukt niet. Ja. En dat is lastig. Ja, en hè, wat we vaststellen, artsen weten ook nog niet wat dan wel zou werken en hoe lang het gaat duren. Ja, en sterker nog, er zijn helaas ook heel veel artsen nog die nog ineens echt goed kennis hebben van deze aandoening bij kinderen. Hè. Het wordt bijna niet genoemd. Mm-hmm. Niet door de politiek, maar ook niet in de media, ook niet buiten. Dus ja, er is gewoon te veel, te weinig herkenning eigenlijk dat dit ziektebeeld bij kinderen bestaat. Is dat in het buitenland eigenlijk anders? Want daar zie je soms wel dat ze wat voor oplopen op Nederland met bijvoorbeeld behandeling in zuurstoftanks of andere dingen. Ja, die of hier naar microklots, et cetera. Ja. Klopt. Micro? Microklots, ja, sorry, hele kleine bloedpropjes in de bloedvaten. Ja. Maar heb je het idee dat we in Nederland achterlopen? Of? Achterlopen in die zin, we doen gewoon nauwelijks biomedisch onderzoek. Dan sluit ik me even aan met wat van de week ook al besproken is. Er vindt veel psychologisering plaats. En dat zien we ook optreden bij de kindergroep. Dus kinderen worden dan inderdaad naar een psycholoog gestuurd. Alleen, er wordt geen biomedisch onderzoek gedaan naar de pathologische oorzaak van deze aandoening. En dat vinden wij wel een zorgelijke ontwikkeling. Ja, dat zouden we graag zien veranderen. Ja. Want daar ligt mogelijk de sleutel om uw dochter beter te maken. Ja, precies. Ja. En het feit dat wordt gezegd, ja, het zal wel iets in je hoofd zijn of hoe je emotioneel hebt gereageerd op die toch lastige coronaperiode. Juist, daar wordt het ook van. Ja. Dat lijkt alsof het inderdaad minder serieus genomen wordt. Zo voelt het zeker. Ja, mm-hmm. Absoluut. Ja. Ja, en dan stuit je toch op een gebrek aan erkenning. En dat maakt dat je continu aan het verdedigen bent dat je kind echt ziek is. Mm-hmm. Tegenover wie? De buitenwereld, even in het algemeen. Mm-hmm. Niet zozeer de nauwe kringen. Ik bedoel, mijn familie en die vrienden. Die maken het allemaal wel mee. Die zien de kinderen ook. Precies. Ja. Kijk, mm-hmm. En ik heb het geluk dat ik een hele begripvolle school heb. Het is bijna, hoe zij het aanpakken, is bijna een schoolvoorbeeld. Want ze gaat naar school. 3 uurtjes per dag, maximaal. Mm-hmm. Ja, en ook dus, als zij een terugval heeft, dan is ze weer een volle week thuis. Of een verkoudheid, dan zit ze ook weer een week thuis. Dus elk virus zorgt er eigenlijk voor dat haar immuunsysteem overprikkeld raakt, waardoor ze weer terugvalt. Dus het gebeurt niet overal zo. Er zijn heel veel kinderen die onterecht toch gezegd wordt van, nee, je moet dit of je moet dat, want je bent niet ziek. En dat is heel triest. Ja. En u moet ook elke keer dan thuis zijn voor uw kinderen. Ja, ik werk fulltime. En we zeggen wel eens, het is een geluk bij een ongeluk. Maar mijn man is arbeidsongeschikt om medische redenen. Dus die vangt haar thuis op het moment dat zij of mijn zoon niet naar school gaan. Ja. Ja. En intussen, uw dochter en zoon. Ja. Want heeft hij het ongeveer hetzelfde beeld? Of, het verloopt over haar. Ieder kind uniek, moet ik eerlijk zeggen. Want hij heeft met name heel veel last van, ook van duizeligheid, hoge hartslag, migraineaanvallen en vermoeidheidsklachten. Dus hij gaat nu niet volledig naar school. Mm-hmm. Dus hij heeft een aangepast rooster. En kan niet sporten. Ja, zeg, die geïsoleerde coronatijd, die duurt voor hun dus nog steeds. Waar wij afscheid hebben genomen van alle maatregelen. Alles kan weer. En we kunnen gelukkig weer gewoon mensen zien en dingen doen. Dat geldt voor jullie in het gezin sowieso niet. Nee, ik moet zeggen dat ik die maandag een hele slechte dag had. Ja. Dat was eigenlijk ook de eerste dag dat ze naar school zou gaan. En dat de juf belde. Ik heb bericht gekregen dat er een meisje met corona naar school komt. Wat willen jullie? Ja, ik weet dat een nieuwe besmetting bij haar voor een terugval zorgt. Dus ik moest haar thuis houden. Mm. Dus mijn dochter zat in tranen op de bank. Die wil niets liever dan die paar uurtjes die ze heeft naar school. Maar daar heeft de school nu heel goed op geanticipeerd. Dus die gaat nu meedenken met ons aan preventie. Dus zij gaan een HEPA-filter aanschaffen voor in de klas. We gaan kijken waar kan ze in de klas zitten. Zodat ze zo min mogelijk doorloop heeft. Mm-hmm. Dus met de school kunt u in de handen knijpen. Ja. Maar voor de rest is het behoorlijk... Het is echt wel moeilijk. Ja. Ja, u hebt een belangenvereniging, bent u gestart... voor ouders van kinderen met post-covid. Ja. En u wilt dat er een expertisecentrum komt, hè, hiervoor. Wat ook bij de volwassenen speelt. Daar willen wij ons eigenlijk gewoon bij aanhaken. Mm-hmm. Niet alleen voor de volwassenen is dit heel erg belangrijk... maar juist ook voor kinderen... dat er gewoon meer onderzoek komt, samenwerking, behandeltrials, et cetera. Dat hebt u zeer duidelijk gemaakt. Vanavond is het ook te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Dank dat u uw verhaal hier wilde vertellen. Sandra Blijenberg was dat. Lammert, bijna het einde van deze 1 vandaag. Wat hebben we nog? Terwijl de rest van Nederland zich druk maakt om de wolf, is in het Rotterdamse havengebied de vossenjacht geopend. Want de vos richt daar massaslachtingen aan, vertelt buitenruimtebeheerder Jan Putters van het havengebied aan Rijnmond. In de haven komen heel veel kleine mantelmeeuwen voor. Hadden we een jaar of 5 geleden nog 25.000, 30.000 paardjes hier. Vorig jaar zijn er slechts 13.000 paardjes geteld. Ja, hoewel er hekken met stromer opgezet zijn, is afschieten de beste remedie, zegt Putters. Daarom is er nu door het havenbedrijf een vergunning aangevraagd om de vossen 's nachts, als actief zijn, af te kunnen maken. Oké, ook dat nog. Goed, dat was het. Online zijn we er op 1vandaag.nl. Op tv, zoals gezegd, om 17:15 op NPO 1. En hier op de radio, zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Een hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. Ster. Voor voordeel wacht je natuurlijk op de uitverkoop. En voor een auto die goedkoper rijdt, ga je naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Bij ons vind je een groot betrouwbaar aanbod, zuinigere, groenere auto's... met altijd 12 maanden BOVAG-garantie. Pak nu je voordeel op vierboven.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Het is stapel op Pasen bij Goossens. Met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DAB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking.